นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าถึงเรื่องของหลวงปู่แหวนสุจินโนตอนที่ตัดกรรมอสุรกายภายในป่าดิบปีมหาวิปโยคคือปีพ.ศ. 2516ที่ผ่านมาที่ผ่านวันมหาวิปโยค14ตุลาเนี่ยนะครับนอกจากข่าวบ้านเมืองกลับสู่ความสงบด้วยพระมหากรุณาธิคุณแล้วคนไทยเรามีโอกาสรับข่าวดีซึ่งนำมาซึ่งความอัศจรรย์ใจไปพร้อมๆกันทั่วประเทศอีกข่าวหนึ่งก็คือการติดตามอ่านข่าวมงคลฤทธิ์ของพระผู้บรรลุธรรมชั้นสูงหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอริยเจ้าบนดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ข่าวที่มีนักบินกองทัพอากาศบินผ่านดอยแม่ปังในวันหนึ่งแล้วพบว่ามีพระภิกษุห่มจีวรสีกลักนั่งสมาธิอยู่อย่างสงบบนก้อนเมฆมีสาธุชนหลั่งไหลขึ้นไปนมัสการหลวงปู่แหวนอย่างไม่ขาดสายนับแต่นั้นแล้วก็อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆในขั้นต่อๆมายิ่งสร้างแรงศรัทธาให้ผู้คนเดินทางขึ้นสู่ดอยแม่ปังกันไม่ขาดสายซึ่งหลักธรรมคติชีวิตในรอยทางพระพุทธเจ้าก็หลั่งไหลออกมาอาบจิตใจพุทธศาสนิกชนได้ไม่ขาดสายเช่นเดียวกันจนกระทั่งทุกวันนี้แม้ว่าหลวงปู่แหวนท่านจะละสังขารพ้นจากวนว่าวงเวียนกรรมไปหลายสิบปีแล้วก็ตามหลวงปู่แหวนคือพระป่าที่มีธุดงควัตตามป่าเขายาวนานหลายสิบปีเพื่อจะหลบหนีความวุ่นวายออกหาวิเวกแสวงสัจธรรมเป็นพระอรัญวาสีผู้ถือวิปัสสนาธุระในแนวทางการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตองค์บุพาจารย์แห่งพระป่าจนกระทั่งนับได้ว่าหลวงปู่แหวนคือศิษย์อาวุโสองค์หนึ่งซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเอกทางการปฏิบัติท่านออกท่องเที่ยวในโลกธรรมทุดงไปทั่วภาคอีสานและภาคเหนือย่ำสันเขาผ่านเชียงตุงแสนหวีเข้าไปในแผ่นดินลาวบ้าง12ปันนาบ้างบางครั้งก็ข้ามแม่น้ำเมยเข้ามอตมะแล้วก็โดยสารเรือคนไฟไปสู่พาราณสีธาตุขันของหลวงปู่แหวนนั้นต้องกันกับอากาศทางภาคเหนือนักวันเวลาของท่านจึงเดินมาหยุดลงณวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีโอกาสกลับไปยังเมืองเลยถิ่นกำเนิดยุคปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่ายังไม่มีพระคณาจารย์รูปใดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเท่าหลวงปู่แหวนในระหว่างที่ท่านยังอยู่ดำรงธาตุขันอยู่เพราะว่านอกเหนือจากการเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดดอยแม่ปังเพื่อนมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปู่หลายครั้งหลายคราแล้วยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจัดสร้างสิ่งมงคลโดยใช้รูปหลวงปู่นำมาแจกในพระราชพิธีสำคัญหลวงปู่แหวนจึงเป็นพระสงฆ์องค์แรกในประเทศไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงส่งและนอกจากล้นเกล้าทั้งสองพระองค์แล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จเยี่ยมหลวงปู่อยู่เนืองๆมีเรื่องกล่าวขานถึงหลวงปู่กับล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าภายหลังจากที่ข่าวพระองค์ทรงประชวรแล้วก็ประทับที่เชียงใหม่หลังจากนั้นก็เสด็จดอยแม่ปังหลวงปู่แหวนได้ทูลถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งว่าพระองค์นั้นมัวแต่ห่วงคนอื่นไม่ห่วงพระองค์เองเลยเมื่อได้ฟังหลวงปู่กล่าวเช่นนั้นล้นเกล้ากว่าทรงพระสวนด้วยความพอพระทัยมีข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรแล้วก็ประทับรักษาพระองค์ที่เชียงใหม่นั้นข้าราชบริพารได้นำเฮลิคอปเตอร์มานิมนต์หลวงปู่ให้ไปที่พระตำหนักเพื่อแผ่พลังจิตช่วยรักษาอาการประชวรของพระองค์ท่านหลวงปู่ท่านปฏิเสธการนิมนต์และได้บอกว่าอยู่ที่ไหนอาตมาก็ส่งใจไปถึงพระองค์ได้ก็ส่งไปทุกวันอยู่แล้วหลวงปู่แหวนท่านตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้ว่าท่านจะเจ็บป่วยก็ไม่ยอมไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอารัธนาท่านจึงยอมทำตามและบอกว่าในฐานะประชาชนหลวงปู่ไม่กล้าขัดพระราชประสงค์ได้หลวงปู่แหวนท่านท่องเที่ยวทุดงอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรอยู่นานกว่า50ปีป ประชาชนทั่วไปจึงไม่รู้จักท่านเพิ่งจะมาได้ข่าวคราวและรู้จักหลวงปู่ก็ประมาณปลายปี2516เมื่อหนังสือพิมพ์นำประวัติและเรื่องราวอภินิหารต่างๆของหลวงปู่มาเผยแพร่บันทึกกรรมแรกๆในป่าดงอีสานครั้งที่หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อสิทธิ์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้เป็นพระสหธรรมิกพากัญจาริกทุดงแสวงหาวิเวกบำเพ็ญสมณธรรมมุ่งหน้าข้ามแม่น้ำโขงไปทางสุวรรณเขตฝั่งประเทศลาวเมื่อประมวลเป็นบารมีสลายบ่วงกรรมแก่สัตว์ก็พบหลายวาระหลายสถานการณ์มีเหตุการณ์หน้าขนพองสยองกล้าวครั้งหนึ่งทางสุวรรณเขตสุวรรณเขตนี่อยู่ตรงข้ามกับมุกดาหารพอใกล้ค่ำหลวงปู่ทั้งสองมาถึงยอดเขาสูงที่มีลักษณะประหลาดมากคือยอดเป็นสีดำคล้ายกับถูกไฟเผารูปลักษณะดูตะปุ่มตะป่ำคล้ายๆตัวคนบ้างหัวจระโหนกช้างบ้างแปลกไปจากภูเขาลูกอื่นๆหลวงปู่ทั้งสองก็เลือกปักหลดค้างคืนข้างลำธารที่มีน้ำใสไหลผ่านอยู่ที่เชิงเขาลูกนั้นปักหลดห่างกันประมาณ10เมตรเมื่อสงน้ำพอสดชื่นแล้วต่างองค์ก็นั่งสงบภายในกรดของตนทั้งสององค์ก็ประตระหนักในความประหลาดของสถานที่นั้นแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรกันเพียงแต่นั่งสงบอยู่ภายในกรดประมาณ5ทุ่มหลวงปู่แหวนก็ออกจากกรดเตรียมจะเดินจงกรมมีเสียงกรีดแหลมเยือกเย็นดังลงมาจากยอดเขารูปประหลาดนั้นเสียงนั้นแหลมลึกบีบเค้นประสาทจนรู้สึกเสียวลงไปถึงรากฟันทีเดียวเสียงกรีดร้องนั้นใกล้เข้ามาทุกทีฟังแล้วหน้าขุนพองสยองกล้าวทั้งสององค์ก็เดินจงกรมอยู่เงียบๆตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นป่านั้นเงียบสงัดจริงๆเสียงนกเสียงแมลงไม่มีครั้นแล้วก็เกิดพายุปั่นป่วนไปมาอย่างน่าอัศจรรย์ชนิดไม่มีเขามาก่อนเลยต้นไม้โยกไหวรุนแรงเหมือนจะถอนรากออกมาอากาศก็หนาวเย็นวิปริตขึ้นมาทันทีเสร็จแล้วก็ปรากฏร่างประหลาดขึ้นร่างหนึ่งตัวดำมาเมื่อมสูงราว7ศอกมีขนยาวรุงรังคล้ายกับลิงยักษ์แต่หน้าคล้ายๆวัวควายตาโปนมือสองข้างยาวลากพื้นดินมันก้าวเข้ามาอยู่ห่างจากหลวงปู่ทั้งสองประมาณ10เมตรเท่านั้นสัตว์หรืออสุรกายประหลาดนั้นส่งเสียงร้องโหยหวนขึ้นอากาศวิปริตก็สงบลงแต่กลับมีกลิ่นเหม็นรุนแรงร้ายกาจเหมือนกลิ่นศพที่กำลังขึ้นอืดมันกระทืบเท้าสนั่นจนแผ่นดินสะเทือนหลวงปู่แหวนเล่าในภายหลังว่าท่านไม่รู้สึกกลัวแต่ว่าขนลุกสู้ซ่าไปหมดเพราะไม่เคยเห็นควายประหลาดอย่างนั้นมาก่อนยังไม่รู้ว่าเป็นปีศาจหรือว่าสัตว์อะไรกันแน่ท่านได้กำหนดสติไม่ให้ใจวอกแวกทอดสายตาไปยังสัตว์ประหลาดนั้นกำหนดจิตแผ่เมตตาไปครอบคลุมไว้สัตว์ร่างยักษ์นั้นหยุดร้องหยุดส่งกลิ่นเหม็นแสดงว่ารับกระแสเมตตาได้มันค่อยๆสุดร่างลงนั่งยองๆเอามือยันพื้นทำท่าแสดงความนอบน้อมต่อท่านหลวงปู่ตื้อก็เดินมาสมทบแล้วพูดว่าเขาแบกหามบาปทุกข์อันมหันต์เขามาหาเราเพื่อให้ช่วยปลดทุกข์ให้เขานะเขาสร้างกรรมไว้มากเมื่อตายจากมนุษย์แล้วต้องมาเป็นปีศาจอสุรกายต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่หลวงปู่แหวนได้กำหนดจิตถามดูก็ได้ความว่าสมัยเป็นมนุษย์เขามีการกระทําที่มากล้นด้วยตัณหาและความโลภคือละเมิดศีลข้อ2และข้อ3อยู่เสมอจึงต้องมาเป็นปีศาจอสุรกายรับทุกข์อยู่ที่นี่กว่า100ปีแล้วจิตในธรรมของพระธุดงค์รู้ว่าปีศาจอสุรกายนั้นดูท่าทางอ่อนลงมากมันร้องไห้คร่ำครวญน่าสงสารขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าทั้งสองให้ช่วยให้มันได้พ้นทุกข์ทรมานหลวงปู่แหวนได้กำหนดจิตว่าพระคาถาแล้วเทศนาให้เขาสำนึกบาปบุญคุณโทษเขาก็ค่อยๆ คลายความรุ่มร้อนลงก้มลงกราบด้วยความซาบซึ้งพระคุณเจ้าข้าพเจ้าได้กำหนดจิตพิจารณาตามกระแสธรรมของท่านแล้วเกิดแสงสว่างกับข้าพเจ้าอย่างอัศจรรย์และข้าพเจ้าได้เห็นสภาวะธรรมคือชาติชรามรณะอันเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วพระคุณเจ้าสีหน้าเขาดูสดชื่นก้มกราบหลวงปู่ทั้งสององค์แล้วร่างนั้นก็หายไปเป็นมหัศจรรย์มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญอีกครั้งหนึ่งที่เทือกเขาใหญ่ทางทิศใต้แขวงเมืองคำม่วนเป็นป่าดงเย็นอึมครึมเชื่อมโยงลงไปถึงสุวรรณเขตที่หุบเขาใต้เงื้อมผาแห่งหนึ่งประมาณ3ทุ่ม มีแสงจากอภิญญาเปล่งประกายมีชัยต่อสภาวกรรมในป่าดงนั้นดูเงียบสงัดวังเวงได้ยินเสียงประหลาดคล้ายๆเสียงนกกลางคืนมันร้องก๋อยก๋อยก๋อยเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาแล้วก็ดังรับกันล้อมรอบไปทั่วบริเวณเสียงก็บีบเข้ามาก๋อยก๋อยก๋อยแล้วก็มีแสงคบไฟนับสิบสิบดวงมาจากเสียงนั้นทำให้มองเห็นตัวผู้ถือใต้ได้ถนัดร่างนั้นเป็นมนุษย์ร่างประหลาดขนาดเด็กอายุ 13-14 ปีผอมพุงโรผิวคล้ำผมเผ่ารุงรังจมูกแบนราบบ่งบอกว่าเป็นคนป่าทุกคนมีอาวุธประจำตัวมันคล้ายๆธนูแต่ว่าเล็กกว่าใช้คล่องตัวในบ่าพวกเขาสะพายกระบอกไม้ไผ่ใส่ลูกดอกอาบยาพิษคนร่างเล็กนั้นส่งเสียงรับกันเป็นทอดๆโอบล้อมกรดพระธุดงค์เข้ามาจนได้ระยะก็พากันยกหน้าไม้นี่เล็งเข้ามายังกรดทั้งสองซึ่งกำหนดจิตหลับตาเข้าฌานทันทีปรากฏว่าลูกดอกอาบยาพิษที่ระดมยิงมานั้นตกร่วงพลูห่างจากกรดทั้งสองเป็นวาเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งพวกชาวป่าต่างแปลกใจแล้วก็ระดมยิงลูกดอกอีกสองสามรอบก็ปรากฏว่าผลเป็นเช่นเดิมเสร็จแล้วต่างก็วิ่งหนีหายไปในความมืดทั้งสององค์ได้เดินจงกรมไปจนดึกแล้วเข้าทำสมาธิต่อภายในกรดไปจนสว่างตอนเช้าพวกคนป่ากลุ่มนั้นเข้ามาด้อมด้อมมองมองด้วยความเกรงกลัวหลวงปู่แสดงท่าให้พวกเขาเข้ามาต่างเขาเข้ามาด้วยเนื้อตัวสั่นเทามาหมอบนิ่งเอาหัวซุกดินคล้ายกับสำนึกผิดและขอขมาเขาเป็นพวกขาระแดเป็นคนป่ากลุ่มหนึ่งชอบล่ามนุษย์เผ่าอื่นที่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วก็เอาเนื้อแบ่งกันกินพวกคาราแดได้นิมนต์หลวงปู่ทั้งสองไปยังที่พักของพวกเขาจัดอาหารนำมาถวายก็มีเนื้อย่างสองก้อนได้ความว่าเป็นเนื้อของคนแก่ซึ่งยอมสละชีวิตตัวเองให้เป็นอาหารของลูกหลานในเผ่าของเขานั่นแหละหลวงปู่อยู่โปรดพวกชาวป่าหลายวันใช้ธรรมะเข้าทรมานแล้วก็สอนพวกเขาให้เลิกการฆ่ามนุษย์ด้วยกันหยุดกรรมชนิดนี้ไว้เมื่อเห็นว่าพวกเขาเชื่ออย่างจริงใจแล้วท่านทั้งสองก็ออกเดินทางต่อท่านได้ทุดงมาทางสุวรรณเขตกำจัดความเกียจคร้านและความกลัวต่างๆมีสติควบคุมกายและใจไม่ให้ประมาทสภาพแวดล้อมในป่าก็ช่วยในด้านสมาธิภาวนาเป็นอย่างมากเพราะว่ากลัวตายก็ต้องสกเร่งภาวนาการเข้าป่าบำเพ็ญภาวนาอดอยากๆอดหลับอดนอนพาร่างกายเดินบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยให้ยุงกัดบ้างให้เสือร้องข่มขู่คุกคามบ้างเหล่านี้จัดเป็นอุบายแยบคายที่จะทรมานร่างกายและจิตใจให้หายพยศไปตามลำดับจำเป็นจะต้องใช้กำลังใจที่แก่กล้าแล้วก็ยอมตายถวายชีวิตจึงจะสามารถขูดกิเลสออกจากใจและสามารถบรรลุถึงภูมิจิตภูมิธรรมแต่ละขั้นแต่ละตอนตามวิถีทางแห่งอริยมรรคได้ปลายปีพ.ศ. 2470หลวงปู่แหวนได้ติดตามพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตไปจำพรรษาที่ถ้ำเชียงดาวและพบเหตุการณ์ประหลาดในพรรษาหนึ่งหลวงปู่ได้บำเพ็ญเพียรแต่เพียงผู้เดียวท่ามกลางความวิเวกของป่าเชียงดาวโดยการนั่งสภาวนาสลับกับการเดินจงกรมเกือบทั้งวันทั้งคืนใช้เวลาหลับนอนนิดเดียวเพื่อให้เวลาที่เหลือหมดไปกับการปฏิบัติธรรมวันหนึ่งประมาณห้าโมงเย็นขณะที่ท่านเดินจงกรมอยู่นั้นก็มีเสียงเหมือนกิ่งไม้ใหญ่หักลงกระแทกพื้นลงมาหลวงปู่หยุดเดินแล้วหันไปมองทางด้านต้นกำเนิดของเสียงสิ่งหนึ่งที่ท่านเห็นกลับไม่ใช่กิ่งไม้หากแต่เป็นร่างของอมนุษย์ตนใหญ่ร่างหนึ่งร่างกายสูงใหญ่ผมยาวรุงรังเป็นกระเซิงหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวกำลังเอาเท้าเกาะเกี่ยวอยู่บนกิ่งไม้แล้วห้อยหัวลงมาเกือบถึงพื้นในตาที่ลุกวาวจ้องเขม็งมายังหลวงปู่แต่ท่านไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยซ้ำกลับคิดเวทนาวิญญาณตนนี้ที่ต้องมาตกอยู่ในสภาพน่าสังเวชใจแล้วท่านก็คิดว่าเขาอยากหลอกหลอนก็ให้เขาทำไปเพราะใจเราไม่เกี่ยวข้องด้วยท่านไม่ได้นึกกลัวแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจก็ยังคงเดินจงกรมต่อไปจิตของท่านสงบนิ่งแล้วก็ไม่หันกลับไปมองอีกมนุษย์ตนนั้นเห็นว่าหลวงปู่ไม่ได้หวาดกลัวก็หายไปหลวงปู่ได้เปิดเผยให้สาธุสิทธิ์ใกล้ชิดฟังว่าร่างอมนุษย์นั้นก็คือเปรตที่ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจิตวิญญาณของเขาจมอยู่ในความมืดไม่มีทางไปไม่มีทางออก ไม่อาจจะหลุดพ้นไปจากสภาพที่กำลังเป็นไปตามกรรมซึ่งทุกวันเวลาประมาณ5 โมงเย็นเปรตตนนั้นจะปรากฏร่างในลักษณะเดิมๆแต่ไม่ได้เข้าใกล้หรือว่าแสดงกิริยาอื่นๆ2-3 วันต่อมาก็มาปรากฏอีกแต่หลวงปู่ก็เดินจงกรมโดยไม่สนใจหลังจากนั้นก็มาทุกเย็นแต่ไม่ได้เข้ามาใกล้หลวงปู่ก็แสดงอาการเหมือนเดิมทุกครั้งจนวันหนึ่งหลวงปู่ก็กำหนดจิตถามไปว่าที่เจ้ามาแสดงตัวเช่นนี้จะต้องการอะไรเรื่องราวต่างๆจึงได้เปิดเผยออกมาว่าเขาเคยเป็นคนอยู่ที่เชียงดาวนี้มีอาชีพลักขโมยแล้วก็ปล้นเขากินก่อนไปปล้นเขาจะเอาดอกไม้ธูปเทียนไปขอพรแล้วก็ขอความคุ้มครองกับพระพุทธรูปองค์หนึ่งในถ้ำเขาทำอย่างนี้อยู่ทุกครั้งแล้วก็แคล้วคลาดตลอดมาแต่พระไม่ได้เข้าข้างคนชั่วเมื่อตอนออกปล้นครั้งล่าสุดเขาไปขอพรพระพุทธรูปแล้วก็ออกไปปล้นอย่างเคยเผอิญเจ้าของบ้านรู้ตัวก่อนก็เตรียมต่อสู้เขาถูกเจ้าของบ้านฟันบาดเจ็บสาหัสก็หนีตายเอาตัวรอดมาได้ด้วยความโมโหว่าพระไม่คุ้มครองเขาก็กลับไปที่ถ้ำแล้วก็ขวานทุบเศียรพระพุทธรูปจนคอหักขณะเดียวกันใจก็ยังคุมแค้นอยู่ตั้งใจว่าบาดแผลหายแล้วจะกลับไปแก้แค้นเจ้าของบ้านให้ได้เผอิญบาดแผลที่ถูกฟันนั้นสาหัสมากเขาก็เลยต้องตายในเวลาต่อมาวิญญาณเขาก็เลยต้องมาเป็นเปรตทนทุกข์ทรมานอยู่ที่เชียงดาวแห่งนี้ขอความกรุณาจากพระคุณเจ้าโปรดเอ็นดูแผ่เมตตาให้กับผมด้วยนะครับเพื่อจะได้บรรเทาทุกข์ทรมานที่ผมกำลังได้รับด้วยเถอะบุพกรรมของเปรตตนนั้นหนักมากเหลือเกินหลวงปู่ได้สำรวมจิตแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลไปให้ตั้งแต่นั้นมาร่างนั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกแต่จะได้รับบุญกุศลเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองที่ถ้ำเชียงดาวมีพญานาคอยู่ตนหนึ่งอยู่ในถ้ำที่ว่าเนี่ยแยกขึ้นไปทางซ้ายมืออยู่เหนือถ้ำหลวงเล็กน้อยพื้นถ้ำมีก้อนหินเป็นรูปกงจักรกับดอกบัวมีพญานาคเฝ้าอยู่ภายใต้แผ่นหินนี้เวลามีพระกรรมฐานเข้าภาวนาอยู่ภายในถ้ำนั้นถ้าเกิดไปกระดุกกระดิกตัวเนี่ยเป็นต้องถูกพญานาคกล่าวโทษโดยทันทีพระอะไรไม่สำรวมขนองกายมันเด็กๆลุกลิกถ้าไปเดินสะดุดเอาก้อนหินดังกรอกแกรกเขาก็จะกล่าวโทษพระอะไรจะเดินจะเหินไม่สำรวมระวังรีบไปรีบมาเป็นม้าดีดกระโหลกไม่ว่าพระจะทำอะไรก็ต้องสำรวมทุกอิริยาบถถึงอย่างนั้นก็ไม่วายจะถูกตำหนิติเตียนเป็นประจำแม้แต่หลวงปู่แหวนเองก็โดนท่านเองได้เข้าไปบำเพ็ญเพียรเพียงวันเดียวต้องย้ายออกไปอยู่ถ้ำอื่นที่ถ้ำพญานาคเนี้ยหลวงปู่แหวนเข้าไปอยู่1 วันหลวงปู่ตื้อเข้าไปอยู่3 วันแต่ละองค์ที่เข้าไปอยู่ต่างก็ถูกพญานาคตำหนิกล่าวโทษเอาทั้งสิ้นพระท่านอยู่ไม่ได้พระทรงจิตออกไปดูทีไรเห็นพญานาคคอยจ้องหาเรื่องตำหนิพระอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระต่างองค์ต่างเห็นว่าถ้าเข้าไปแล้วจะทำให้พญานาคสร้างบาปหนักเข้าไปอีกก็เลยได้ช่วยเหลือเธอโดยการไม่เข้าไปรบกวนในที่อยู่ของพญานาคอีกต่อไปหลายครั้งที่หลวงปู่แหวนพำนักอยู่ในป่าแล้วก็ได้พบกับสิ่งเร้นลับกับพยันตรายมากมายมีทั้งพูดผีปีศาจและคนป่าซึ่งไร้วัฒนธรรมแต่ท่านก็เอาตัวรอดได้ทุกครั้งแถมยังได้แสดงบารมีสยบเหล่าอสุรกายจนยอมจำนนรู้แจ้งเห็นธรรมตามท่านไปด้วยแต่กับวิญญาณพญานาคในถ้ำนี้ท่านโปรดได้เพียงแค่หยุดบาปของเขาไว้ด้วยการไม่ย่างกรายเข้าไว้อีกเท่านั้นหลวงปู่แหวนสุจินโนนี่เดิมท่านชื่อยานรามสิริเกิดวันที่16มกราคมปีพ.ศ. 2430วันจันทร์เกิดที่บ้านนาโป่งตำบลอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นบุตรคนที่2คนสุดท้องของพ่อใสกับแม่แก้วรามสิริมีพี่สาวร่วมท้องเดียวกัน1 คนชื่อนางเบงราชอักษรอาชีพของบิดามารดาก็คือทำนาสืบเชื้อสายมาจากชาวหลวงพระบางอพยพมานานแล้วหลายชั่วคนอาชีพพิเศษอย่างหนึ่งของนายใสผู้เป็นบิดาก็คือเป็นช่างตีเหล็กมีความชำนาญในการหลอมเหล็กตีเหล็กเก่งมากเป็นที่เลื่องลือของคนในถิ่นนั้นเมื่อหลวงปู่แหวนอายุได้ประมาณ5 ขวบโยมแม่ก็เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะรักษาเยียวยาหมอพื้นบ้านตามที่มีในสมัยนั้นอาการก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับสุดเรื่อยๆแม้ว่าโยมแม่มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงแต่ท่านก็เป็นคนใจบุญสุนทานไหว้พระทำบุญอยู่เป็นประจำ โยมแม่รู้ตัวว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานก็เรียกลูกชายเข้าไปหาจับมือลูกไว้นั่นแล้วก็พูดเป็นการสั่งเสีย ลูกเอ้ยแม่ยินดีต่อลูกมากนะสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่โกดก็ตามแม่ไม่ยินดีแม่ยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่เมื่อลูกบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะ หลังการสั่งเสียไปได้ไม่นานมารดาก็ถึงแก่กรรมลงท่านก็เลยอยู่ในความดูแลของตากับยายคำสั่งเสียของมารดาในครั้งนั้นเป็นเสมือนประกาศสิทธิสวรรค์ที่กำหนดแนวทางดำเนินชีวิตของหลวงปู่ท่านจดจำคำสั่งเสียของมารดาไม่เคยลืมและคำสั่งนี้เป็นพลังใจให้หลวงปู่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้อย่างไม่เคยท้อถอยเล่ากันถึงอดีตของท่านว่าหลังจากที่บวชเป็นสามเณรแล้วท่านก็มาบวชเป็นพระภิกษุแหวนฝ่ายมหานิกายที่วัดสร้างถ่อจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระอาจารย์แว่นเป็นพระอุปัชฌาย์ส่วนการทุดงนั้นเป็นการเดินทางที่ยาวไกลไปองค์เดียวเป็นครั้งแรกโดยออกจากอำเภอเคืองในรอนแรมผ่านอำเภอม่วง30คำเขื่อนแก้วยโสธรเข้าเขตจังหวัดนครพนมทางอำเภอเลิงนกทาอำเภอมุกดาหารคำชะอีนาแกแล้วเข้าสกลนครติดตามเสาะหาหลวงปู่มั่นด้วยความหวังนับเป็นการเดินทางที่มุ่งมั่นและทรหดอดทนเป็นอย่างยิ่งระหว่างออกเดินทางค้นหาพระอาจารย์ใหญ่นี้ท่านก็ได้พบกับพระธุดงค์หนุ่มรูปหนึ่งมาจากวัดบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมหลวงปู่แหวนกับพระธุดงค์รูปนั้นมีความประสงค์และก็ปฏิปทาคล้ายกันแล้วก็ถูกอัธยาศัยกันซึ่งต่อมาก็เป็นพระธุดงค์สหธรรมิกองค์สำคัญในอนาคตซึ่งก็คือหลวงปู่ตื้ออัจฉระธัมโมนั่นเองในบันทึกส่วนการเดินทางของหลวงปู่แหวนมีครั้งหนึ่งท่านได้ประสบกับเจ้ากรรมนายเวรที่ผูกพันเป็นคู่กันมาหลังจากเลิกเรียนด้านปริยัติที่อุบลแล้วก็ออกปฏิบัติกรรมฐานจาริกไปฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไปคราวนี้ออกจากประเทศไทยข้ามโขงไปผ่านเมืองเวียงจันทน์ตัดเข้าดงอีกแห่งหนึ่งเขาเรียกดงเมืองพ้นจากดงเมืองข้ามแม่น้ำเงิมไปสู่ดงดิบของภูเขาควายวันหนึ่งตอนใกล้ค่ำหลวงปู่ไปส่งน้ำที่ฝั่งแม่น้ำเงิมมีผู้หญิงสองคนแม่ลูกกำลังถ่อเรือมาตามลำน้ำเงิมมาถึงบริเวณที่พระกำลังอาบน้ำอยู่หญิงสาวก็ชำเลืองตามองมาทางพระหนุ่มสายตาเกิดประสานกันก็มีอานุภาพลึกลับรุนแรงพอที่จะตรึงคนทั้งสองฝ่ายให้ตะลึงไปได้ระหว่างเดินกลับมาที่พักในใจก็ยังคิดถึงหญิงงามคนนี้อยู่เมื่อหลวงปู่กลับมาถึงที่พักก็หวนระลึกถึงคำทำนายของหมอดูที่ทำนายไว้ในเมืองอุบลราชธานีว่าจะพบเนื้อคู่พิจารณาดูแล้วก็น่าจะเป็นจริงว่าหญิงที่เราพบเห็นเมื่อตอนเย็นก็มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับคำทำนายของหมอสงสัยจะเป็นแม่หญิงคนนี้แน่การเร่งความเพียรในระยะแรกจิตที่ยังไม่มีอะไรมาวุ่นวายก็สงบตัวได้ง่ายมีอุบายทางปัญญาพอสมควรเมื่อเร่งความเพียรหนักเข้าเอาจริงเอาจังเข้ากิเลสมันก็เอาจริงเอาจังกับเราเหมือนกันคือแทนที่จิตจะดำเนินไปตามที่ต้องการกับพลิกไปหานางงามที่บ้านนาสองฝั่งแม่น้ำเงิมนั้นทีแรกก็พยายามปราบด้วยอุบายต่างๆแต่ไม่สำเร็จยิ่งเร่งความเพียรก็ดูเหมือนเอาเชื้อไฟไปใส่ก็ยิ่งกำเริบหนักเข้าไปอีกเผลอไม่ได้เป็นต้องไปหาผู้หญิงคนนั้นทันทีบางครั้งมันก็หนีออกไปซึ่งหน้าคือขณะที่คิดอุบายการพิจารณาอยู่นั่นเองมันก็วิ่งไปหาผู้หญิงคนนั้นอุบายการปฏิบัติวิชาต่างๆที่นำมาใช้ในการทรมานจิตใจในครั้งนั้นเช่นเว้นจากการนอนมีเฉพาะเวลานั่งยืนเดินทำอยู่อย่างนั้นหลายวันหลายคืนคอยจับดูจิตว่ามันคลายจากความรักในผู้หญิงคนนั้นแล้วหรือยังปรากฏว่าไม่ได้ผลจิตมันออกวิ่งหาไปหาหญิงงามอยู่เช่นเคยเผลอสติไม่ได้แต่บารมีแห่งสมาธิภาวนาก็ข่มกระแสกรรมลงจนได้ตอนหนึ่งก็มาพิจารณาได้ความว่าคนเรามันหลงอยู่ที่หนังเนี่ยหนังเป็นเครื่องปกปิดสิ่งที่ไม่น่าดูเอาไว้ถ้าถลกหนังออกอวัยวะทุกส่วนจะหาส่วนที่น่าดูไม่ได้เลยเพ่งพินิจอยู่จนเห็นความเน่าเปื่อยผุพังสลายไปไม่มีส่วนไหนที่จะถือว่าเป็นของมั่นคงซึ่งขณะนั้นจิตที่เคยโลดโผนโลดแล่นไปอย่างไม่มีจุดหมายมาก่อนพลันก็ยอมรับตามความจริงตามเหตุผลของปัญญายอมตัวเหมือนกับนักโทษผู้สำนึกผิดยอมสารภาพถึงการกระทำโดยดีนับแต่วินาทีการพิจารณาได้ยุติลงจิตก็ยอมรับเหตุผลของปัญญาแล้ว เพื่อเป็นการทดสอบว่าจิตยอมแล้วจึงได้ส่งจิตออกไปหาหญิงคนนั้นหลายครั้งทีนี้จิตสงบตัวไม่ยอมไปความกำเริบความทะนงตัวความโลดโผนของจิตจึงถึงความสงบลงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่กำเริบอีกต่อไปจิตก็คงจะทรงเห็นสภาพความเป็นจริงของธรรมะอยู่ทุกเมื่อหลวงปู่แหวนท่านบอกว่าถึงอย่างนั้นก็ตามบรรดาสัพพกิเลสทั้งหลายที่มันนอนอยู่ในขันธสันดานมานานในสังสารวัฏนั้นเมื่อมันเห็นว่าเราเอาจริงเอาจังก็ต่อมันก็เอาจริงเอาจังกับเราเหมือนกันเนื่องจากสภาพจิตใจของคนเรานั้นเคยถูกอาสวะกิเลสมันครอบครองอยู่นานหลายภพหลายชาติเมื่อมาถูกความเพียรเร่งเร้าเข้าก็ดูเหมือนจะก้าวหน้าไปด้วยกันแต่ถ้าความเพียรลดหย่อนอ่อนกำลังลงเมื่อไรเมื่อนั้นน่ะจิตใจเป็นโอนอ่อนผ่อนเข้าหากิเลสทันทีตามวิสัยของจิตที่มีหน้าที่รับอารมณ์ซึ่งยังขาดสติปัญญาเป็นเพื่อนหลวงปู่แหวนได้ท่องธุดงค์และจำพรรษาอยู่ทางภาคเหนือหลายแห่งต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปีและในปีพ.ศ. 2489หลวงปู่แหวนพักจำพรรษาอยู่องค์เดียวที่วัดบ้านปงปัจจุบันก็คือวัดอรัญญวิเวกตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงเชียงใหม่อีกหลายปีต่อมาพระอาจารย์หนูเห็นว่าหลวงปู่สูงวัยมากแล้วไม่มีผู้อุปถัมภ์ยังได้ชักชวนญาติโยมไปนิมนต์ให้ท่านมาจำพรรษาที่วัดดอยแม่ปังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505ในฐานะพระผู้เฒ่าทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องภาระหน้าที่อะไรและท่านก็ได้ตั้งสัจจะว่าจะไม่รับนิมนต์ไม่ขึ้นรถไม่ลงเรือแม้ที่สุดจะเกิดอาพาธหนักเพียงไหนก็จะไม่ยอมเข้านอนโรงพยาบาลถึงธาตุขันธ์จะทรงอยู่ต่อไปไม่ได้ก็จะให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่แล้วท่านก็ได้ปฏิบัติตามที่ตั้งใจไว้นับตั้งแต่ท่านขึ้นไปภาคเหนือแล้วท่านก็ไม่เคยไปจำพรรษาที่ภาคอื่นอีกเลยท่านเคยอยู่บนดอยสูงกับชาวเขาเกือบทุกเผ่าจึงนับได้ว่าวัดดอยแม่ปังเป็นสถานที่ซึ่งหลวงปู่อยู่จำพรรษามาตั้งแต่ปี2505จวบจนมรณภาพหลวงปู่มีโรคประจำตัวก็คือเป็นแผลเรื้อรังที่ก้นกบยาวประมาณ1เซนติเมตรมีอาการคันถ้าอักเสบก็จะเจ็บปวดมากแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือเป็นต้อกระจกในตาด้านซ้ายเป็นต้อหินในตาด้านขวาหมอได้เข้าไปรักษาเป็นครั้งแรกเมื่อปี2518ซึ่งรักษาแล้วสุขภาพก็ยังแข็งแรงตามวัยต่อมาพ.ศ. 2519ร่างกายก็เริ่มสู้ผอมอ่อนเพลียฉันอาหารได้น้อยขาทั้งสองเป็นตะคริวบ่อยต่อมาอีกปีหนึ่งสุขภาพก็ทรุดค่อนข้างสูบเหนื่อยเวียนศีรษะถึงขนาดเซล้มลงและประสบอุบัติเหตุขณะครองผ้าจีวรเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2522ซึ่งเป็นวันที่ทางวัดเขาจัดงานผูกพัทธสีมาส่งผลให้เจ็บบั้นเอวแล้วก็กระดูกสันหลังลุกไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่รักษาอยู่เดือนนึงแต่เนื่องจากหลวงปู่อายุมากแล้วก็เลยมีอาการอาพาธมาโดยตลอดคณะแพทย์ก็คอยให้การรักษาด้วยดีจนกระทั่งวันอังคารที่2กรกฎาคมพ.ศ. 2528เวลา 21:53 น.การหายใจครั้งสุดท้ายก็ถึงหลวงปู่ท่านได้ละร่างเป็นขันธวิบากไปด้วยอาการสงบสิริรวมอายุได้98ปี6เดือนวันที่27กันยายน2528หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวและภาพยืนยันเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของหลวงปู่แหวนสุจินโนโดยมีรูปลงในหน้าหนึ่งเป็นรูปของคณะแพทย์พยาบาลกำลังนั่งฟังพระสวดอภิธรรมบนศาลาซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่แหวนในวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีเงาสีขาวปรากฏในรูปเดียวกันแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆหลวงปู่แหวนยืนอยู่ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีรายละเอียดว่าชาวเชียงใหม่แตกตื่นรูปถ่ายงานกุศลศพหลวงปู่แหวนมีเงาโผล่ขึ้นเบื้องหน้าคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่กำลังนั่งแผ่ส่วนกุศลบนศาลาซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่แหวนในวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นอภินิหารของหลวงปู่เพราะว่าเงาสีขาวในรูปถ่ายมีลักษณะคล้ายคนยืนมีผ้าคลุมหน้าถือไม้เท้าซึ่งตรงกับลักษณะหลวงปู่แหวนไม่มีผิดเจ้าของภาพอภินิหารหลวงปู่แหวนเปิดเผยต่อไปว่าเมื่อพวกเราเห็นภาพที่ปรากฏในฟิล์มแล้วก็เอามาดูกันทั้งฟิล์มที่ขยายแล้ว แล้วก็ถ้าดูฟิล์มจะเห็นหลวงปู่ชัดเจนกว่ากรอบแว่นยังชัดทั้งหมอพยาบาลไม่มีใครเห็นร่องรอยการตกแต่งเพิ่มเติมเนื้อฟิล์มก็ปกติร้านถ่ายรูปก็อัดขยายปกติแล้วก็นั่งคุมเขาเวลาสั่งอัดเพราะว่าต้องการไว้บูชารูปก็ออกมาอย่างนี้ถ้าไม่ใช่อภินิหารหลวงปู่แล้วจะเป็นอะไรหลวงปู่พูดอยู่เสมอว่าคนเรานี้แปลกเอาของจริงคือธรรมะให้นะไม่ชอบไปชอบเอาวัตถุภายนอกกันเสียหมดที่พึ่งที่ประเสริฐคือพระรัตนตรัยนั้นประเสริฐอยู่แล้วแต่กลับไม่สนใจพากันไปสนใจแต่วัตถุภายนอกเอาน้ำมนต์เอาเหรียญเอาอะไรต่อมีอะไรกันให้สับสนไปหมดแม้จีวรก้นบุหรี่ผู้เฒ่าสูบอยู่จีวรที่ผู้เฒ่าห่มอยู่เขาก็มายื้อแย่งเอาใครไปสั่งไปสอนเขาก็ไม่รู้พากันสนใจไปข้างๆคู่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังมีพระมีเหรียญซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของประชาชนในทัศนะของหลวงปู่ท่านให้คุณพระรัตนตรัยนะมาเป็นที่พึ่งของตนได้เพราะว่าอินทรีย์ยังอ่อนอบรมมายังไม่เข้าถึงจะถือเอาวัตถุภายนอกเช่นพระหรือเหรียญซึ่งเป็นรูปแทนพระพุทธเจ้านั้นก็ได้ดีเหมือนกันถ้าผู้นั้นรู้ความหมายของวัตถุนั้นๆหลวงปู่ท่านให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าวัตถุมงคลเหล่านั้นหากจะนำไปป้องกันตัวหากกรรมมาตัดรอนแล้วป้องกันไม่ได้ไม่ว่าสิ่งไหนจะไปต้านทานกระแสกรรมนั้นไม่มีหลวงปู่แหวนไม่เคยสนใจเรื่องการสร้างพระเครื่องแปลกๆพิสดารตลอดจนเครื่องรางของขลังเลยมีแต่พระและคฤหัสถ์ลูกศิษย์ลูกหาจัดสร้างขึ้นมาแล้วก็ขนไปให้ท่านปลูกเสกบ้างซึ่งท่านก็มีเมตตาไม่ขัดข้องหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยเล่าไว้ในหนังสือโลกทิพย์ฉบับปี2525ว่าแล้วก็ได้เห็นกระแสจิตหลวงปู่แหวนเป็นประกายพลึกพุ่งออกมาจากอกสว่างเจิดจ้าใหญ่เหลือเกินครอบคลุมเครื่องรางของขลังทั้งหมดแสงสว่างประกายพลึกของจิตพระอรหันต์เจ้าแทรกลงไปในเครื่องรางของขลังอยู่ผิวด้านหน้ายันข้างล่างสุดเรียกว่าคลุมหมดอาบลงไปหมดเลยโพรงสว่างสุกปรังไปหมดคล้ายตกอยู่ในเบ้าหลอมเป็นกระแสสว่างของจิตที่เยือกเย็นเต็มไปด้วยอำนาจพุทธบารมีเห็นและรู้สึกเยือกเย็นสบายอย่างประหลาดบอกไม่ถูกนี่เป็นการปลูกเสกพระเครื่องรางของขลังของหลวงปู่แหวนซึ่งใช้เวลาไม่ถึง3นาทีแต่ว่าอนุภาพยิ่งใหญ่ทรงความขลังศักดิ์สิทธิ์เลิศล้ำหน้าอัศจรรย์ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวบางช่วงบางตอนในชีวิตของหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอรหันต์เจ้าที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือกันมายาวนานเหลือเกินนะครับก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไว้วันนี้ครับมวกเหล็กเมื่อ20กว่าปีก่อนนี่ยังด้อยพัฒนามีแต่ป่ารกเรื้อรอการแผ้วถางเพื่อทำการเกษตรคุณสวัยจรัสทองเกษตรกรนักบุกเบิกกำลังขับรถไถคู่ชีพลุยไถไร่อันเป็นป่าที่เข้าลงแรงแผ้วถางให้กลายเป็นเนื้อที่เพาะปลูกฤดูฝนใกล้เข้ามาแล้วเขาจะต้องไถให้เสร็จเพื่อจะหยอดเมล็ดพันธุ์รอฝนที่จะตกลงมาหล่อเลี้ยงแม้เวลาจะผ่านไปถึงเที่ยงคืนกว่าแล้วแต่สวัยก็ยังคงไถพื้นที่ของเขาอย่างเอาเป็นเอาตายแสงไฟหน้ารถก็พุ่งจับพื้นดินข้างหน้าที่ถูกพลิกขึ้นทุกขั้นตอนเสร็จแล้วสายตาของเขาก็เบิกโพลงเมื่อสิ่งที่พลิกขึ้นมาพร้อมกับดินเป็นวัตถุสีขาวมอมีรอยกลวงโบอยู่2รอยกับฟันที่หลุดบ้างโอ้สวยชิบดันไถเอาหัวกะโหลกคนขึ้นมาได้เขาก็กดคันบังคับยกขึ้นเทเอาหัวกะโหลกลงกับพื้นแล้วก็ถอยหลังรถเบี่ยงออกจากที่เดิมแล้วก็ลุยไถไปใหม่ทิ้งหัวกะโหลกไว้ด้านหลังเสร็จแล้วมีเสียงของคนร้องด้วยความเจ็บปวดดังแทรกเสียงเครื่องยนต์ขึ้นมาว่าโอ้ยโอ้ยเปิดสปอตไลท์ด้านหลังพรึบเสียงร้องดังมาจากหัวกะโหลกที่เขาไถทิ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยขนหัวเขาลุกตั้งยังก็มีหนามมาสะไว้บนหนังหัวใจเสียที่ร้องอุทานผีหลอกกูเข้าให้แล้วเขากลับบ้านด้วยความกลัวนอนไม่หลับทั้งคืนพอรุ่งเช้าก็กลับไปดูที่ที่เขาไถไร่เมื่อคืนหัวกะโหลกก็ยังอยู่เขาก็นำไปจ้างเขานำไปฝังในป่าช้าต่อไปทำไร่มาหลายปีไม่รวยเพราะฝนฟ้าไม่เป็นใจนายสวัยก็หันมาประกอบอาชีพทางขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพคืนนั้นเขาขับรถเบรกแตกชนท้ายรถบรรทุกอย่างจังสลบคาที่เลยพวงมาลัยอัดหน้าอกยุบช้ำในรักษาตัวอยู่จนหมอบอกว่าปลอดภัยก็กลับมาขับรถแท็กซี่อีกแต่คราวนี้มีโรคแทรกปวดสันหลังปวดร่างกายและความเจ็บปวดนั้นเลื่อนไปเลื่อนมาได้ไม่เป็นที่